सिद्धांत ने कहा देवताओं का विग्रह है, अगर विग्रह नहीं रहेगा तो फिर हवि प्रदान किसके लिए किया जाएगा, और शब्द मात्र देवता हो जाएगा ये नहीं है। शब्द और अर्थ में भेद होता है, इसलिए और एक शब्द का अर्थ भी होना चाहिए। इंद्र एक शब्द, उसका एक अर्थ भी होना चाहिए। शब्द अर्थ में भेद होता है, और जब मंत्र इत्यादि ये सब कहते हैं विग्रह है, तो ऐसे कोई विशेष प्रमाण नहीं होने से आप विग्रह नहीं है ऐसे प्रत्याख्यान नहीं कर पाएंगे। टीका में आगे कहते हैं, एवं मंत्रार्थवाद मूलकम इतिहासादिकम अपि विग्रहे मानम आह। एवं मंत्र अर्थवाद मूलकम इतिहासादिकम, तो इतिहासादिकम मंत्र अर्थवाद, मंत्र अर्थवाद मूलकम, तो इसमें क्या समस हुआ है बहुरी, तो मंत्र अर्थवाद ये मूल है जिस इतिहास आदि का, ये सब भी विग्रह में मानम इत्याह। भाष्य में इतिहास पुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवन मंत्रार्थवाद मूलत्वात् प्रभवति देवता विग्रह आदि साधयितुम्। इतिहास पुराणम अपि व्याख्यातेन मार्गेण, जैसे ये मंत्र के लिए कह दिया गया ऐसे इतिहास पुराण ये सभी व्याख्यातेन मार्गेण संभवत, संभवत अर्थात टीका में कहते हैं प्रमाणत्वेन संभवत इत्यर्थ। तो ये इतिहास पुराण ये भी प्रमाण हो सकते हैं, प्रमाणत्वेन संभवत। आगे भाष्य में इतिहास पुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवत अर्थात प्रमाणत्वेन संभवत मंत्र अर्थवाद मूलत्वात्। ये प्रमाण क्यों होंगे, कहेंगे इसका मूल भी मंत्र और अर्थवाद वाक्य है, तो मंत्र अर्थवाद ये इतिहास पुराणों का मूल होने से प्रभवती, प्रभवती अर्थात समर्थ भवती, समर्थ होता है। तो इतिहास पुराणम अपि प्रभवति, किस विषय में कहते हैं देवता विग्रह आदि साधयितुम्। इतिहास पुराण भी देवताओं का विग्रह साधन करने के लिए समर्थ होता है। टीका में व्यासादीनाम योगिनाम देवतादि प्रत्यक्षमपि इतिहासादेर मूलम। ये इतिहास पुराण में देवतादि का विग्रह कहा गया, इसमें क्या मूल है, कहते हैं व्यासादीनाम योगिनाम च देवतादि प्रत्यक्ष। व्यासादि और योगियों को देवता प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो लोग जब लिखते हैं तो वो तो जो लिखते हैं वो तो ठीक ही लिखते हैं, तो इसलिए व्यासादि को देवता प्रत्यक्ष होता है, ये भी देवताओं का विग्रह में प्रमाण है। भाष्य में प्रत्यक्षादि मूलम अपि संभवती, प्रत्यक्षादि मूल ये भी संभव है। ये व्यासादि तो मतलब पौराणिक हो गए, ये आजकल भी लोग ये आप इसको पढ़े हैं जो हरिद्वार में ये जो परिवार वाले है ना गायत्री परिवार, उनका जो संस्थापक, तो वो भी तो लिखा है देवताओं को, हम सामने सामने देखता था, लिखे हैं अपना किताब है पूरा, और वो तो बहुत विचित्र सब लिखे हैं। तो वो जो मतलब ये कोई 70-80 साल पहले की बात है, तब तो उत्तरकाशी के आगे रास्ता नहीं था, तो गंगोत्री से 5 किलोमीटर ऊपर में गए, गंगोत्री से 18 किलोमीटर गोमुख, गोमुख से और 5 किलोमीटर ऊपर में नंदनवन, तो गोमुख से ऊपर में नंदनवन है ना, गोमुख से ऊपर में और तपोवन, उससे ऊपर में नंदनवन है, वो तपोवन में जाकर के रहे थे 1 साल कुछ रहे उस समय में, अर्थात वो मतलब अभी तो जो है स्थिति, और 70-80 साल पहले और कितना ठंडा था, तो वो जाकर के वहां रहते थे। तो वो बोलते हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं है, खाली हमको स्वप्न हुआ कि आप चलो उधर, वो चले कह के जैसे गोमुख पार हो गए हैं, उनको एक रास्ता दिखाने वाला एक आदमी आ गया सामने से और ले गया, कहा कि आप यहाँ रुको, और बता दिया यहाँ ये पदार्थ मिलता है खाने के लिए, पत्थर उठा दिया उसके नीचे बड़ा बड़ा कहते हैं तरबूज जैसा मिट्टी का अंदर में है, वो पदार्थ लेकर खाने लगा और कह दिया कि मैं शाम को आऊंगा। वो शाम को आया तो इनको फिर उनको एक गुफा दिखा दिया था, वहां से ले गया एक बड़ा गुफा में और देखा कि वहां सब ऋषि लोग सब बैठे हैं, वो परिचय करवा दिया, ये वशिष्ठ है, ये विश्वामित्र है, ये ऐसे वैसे ऐसे परिचय करवाया वो आदमी ठो, कहते आपको इसी के लिए बुलाया गया, यहाँ तपस्या करके इनका आशीर्वाद लेकर के फिर अब जाएंगे। तो फिर बोला कि ऐसा उनका पूरा मतलब जैसे कहते ना कॉन्फ्रेंस होता है पूरा ऐसे, और दो तीन बार उनका एक साल के अंदर ऐसे दो तीन बार हुआ, पूरा लिखे हैं उनका एक किताब है जीवन में वो लिखे हैं। तो अर्थात वो सब प्रत्यक्ष होता है ऋषि लोगों का, वो देवताओं के बारे में प्रत्यक्ष नहीं लिखा है, ऋषियों के बारे में प्रत्यक्ष लिखा है, तो ऋषि लोग प्रत्यक्ष होते हैं। अच्छा तो ये व्यास जी का ये प्रत्यक्ष भाष्य में दिया, प्रत्यक्ष आदि मूलम अपि संभवति, तो हमको सब नहीं दिखते हैं उनको दिखते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं भवति ही अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम, हमको प्रत्यक्ष नहीं होता है किंतु चिरंतन ये जो व्यास जी इत्यादि होते हैं, व्यास जी इत्यादि ये सब कहते हैं चिरंतन, ये सब अमर जो व्यास विभीषण शुक्र, तो चिरंतना नाम प्रत्यक्षम उनको तो दिखते हैं। तथा च व्यासादयो देवादि भी प्रत्यक्षम व्यवहरती इति स्मर्यते, स्मृति में ये बात आता है व्यास जी इत्यादि देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, जैसे मनुष्य मनुष्य में करते हैं ऐसे करते हैं। टीका में व्यासादयो पूर्व पक्षी कहता है व्यासादयो देवादि प्रत्यक्ष शून्य प्राणित्वात् अस्मद्वत, पूर्व पक्ष कहेगा व्यास इत्यादि को देवादि प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि वो प्राणी है जैसे हम लोग हैं। इति अनुमानम सिद्धांति अनुमान को अति प्रसंगे न दूषयति, कहते इस प्रकार अनुमान करेगा तो हम भी अन्यत्र सब अनुमान कर देगा। दूषण भाष्य में यस्तु ब्रूयात, जो इस प्रकार की कहेगा कि इदानीं तनानाम इव पूर्वेशमपि नास्ति देवादिभिर् व्यवहर्तुं सामर्थ्यमिति स जगत वैचित्र्यं प्रतिषेधे, जो कहे इदानीं तनानाम इव वर्तमान के जो लोग होते हैं उनको देवादि का साथ व्यवहार कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इव इसी प्रकार पूर्वेशमपि नास्ति देवादिभिर् व्यवहर्तुं सामर्थ्यम, पूर्वकालिक लोगों का भी देवादियों के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं था। यस्तु ब्रूयात, जो इस प्रकार कहता है स जगत वैचित्र्यम प्रतिषेधेत, वो जगत का वैचित्र्य को भी प्रतिषेध करे, ये जगत का वैचित्र्य को कैसे प्रतिषेध करेगा, वो तो यहाँ अनुमान दे दिया कि जैसे हम लोगों का देवादियों के साथ व्यवहार करने का सामर्थ्य नहीं है तो ये व्यास जी इत्यादि को भी वो भी अर्थात ये प्राणी होने से प्राणित्वात वो भी प्राणी होने से उनका व्यवहार सामर्थ्य ने ऐसे अनुमान कर दिया। अब भाष्यकार कह रहे हैं कि वो जगत वैचित्र्य का भी प्रतिषेध करे, उसके लिए सिद्धांतित अनुमान देता है। टीका में सर्वम घटाभिन्नम वस्तुत्वात घट, सिद्धांति अनुमान देता है सर्वम घट अभिन्नम, क्यों वस्तुत्वात घटवत, घट में वस्तु तो रहेगा और घटा भिन्नत्वम रहेगा और जगत में अन्यत्र सर्वत्र वस्तुत्व है तो उसमें भी घटा भिन्नत्व रहेगा, तो अनुमान दे दिया सिद्धांत। आप जैसे अनुमान देते हैं सिद्धांत कहते हैं हम भी ऐसे अनुमान देते हैं, तो पूरा जगत सब घट हो गया तो फिर जगत का वैचित्र्य ये भी निषेध हो जाए। तो इसी प्रकार के जगत वैचित्र्यम टीका में घटवती जगत वैचित्र्यम नास्ती इति अपि सब्रूया, जो भाष्यकार का पंक्ति है ना स जगत वैचित्र्यम प्रतिषेध है अर्थात इस प्रकार अनुमान वो भी कहे कि जगत में कोई वैचित्र्य नहीं है, अर्थात इस प्रकार कहने का ये केवल प्रलाप मात्र। यस्तु न ब्रूयात ना सब्रूयात ना जगत, टीका में ना भाष्य में टीका में घटवत इति जगत वैचित्र्यम नास्ति इति अपि सब्रूयात न लिखा है ना, ना सब्रूयात वो कहे तो अर्थात ये भी कहे अर्थात जगत में कोई वैचित्र्य नहीं है सब्रूयात। अच्छा देखिए न ब्रूयात अगर होगा पाठ तो लग जाएगा किंतु तो ऐसे वो ठीक है कि सब्रूयात वो ये भी कहे नब्रूयात लेंगे अर्थात कहीं इस प्रकार वाक्य भी वो न कहे इस प्रकार के किंतु वो थोड़ा ठीक नहीं है, स्वब्रिया तो ठीक है। ये 33 सब जगत विचित्र प्रतिषेध नास्ती अपि सब रुआ था ठीक है सब अर्थात वो ये बात भी कहे तो ये बात कहने से अर्थात जगत में फिर कोई वैचित्र नहीं रहेगा अर्थात असंभव बात ये सब कहे। भाष्य में इदानीम इव और वो और भी क्या कहे कहते हैं इदानीम इव न च न अन्यदा अपि सार्वभौम क्षत्रियो अस्ति इति ब्रूयात। वो ये भी कहे अभी कोई जगत का सार्वभौम क्षत्रिय नहीं है, सार्वभौम सम्राट नहीं है तो अभी नहीं अर्थात कभी भी नहीं था ये कहे क्योंकि अभी नहीं है। ये भी कहे तो उससे क्या हानि हो जाएगा, ततश्च राजसूयादि चोदना उपरुंध्यात। फिर अगर कोई सार्वभौम सम्राट नहीं तो राजसूय यज्ञ ये भी वेद में जो कहा गया ये सब व्यर्थ हो, ये सब विधि व्यर्थ। उपरुंध्यात उपरुंध्यात अर्थात व्यर्थम भवेत। और इदानीमिव कालांतरे अपि अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान प्रतिजानिते। अभी जैसे वर्णाश्रम धर्म ये सब व्यवस्था अव्यवस्थित प्रायान ये भाष्यकार कह रहे हैं। इदानीम इव भाष्यकार भगवान के समय में जैसे कालांतरे अपि अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान अर्थात इदानीम इव अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान भाष्यकार का समय में भी अव्यवस्थित हो गया था और कालांतर में भी ऐसा ही हो अर्थात सत्ययुग में भी ऐसा ही था ये भी कहे सर। उसे क्या होगा, ततश्च व्यवस्था विधायी शास्त्रम अनर्थकम स्यात्। तो सर्वदा अगर अव्यवस्थित था वर्णाश्रम धर्म तो फिर व्यवस्था कहने वाले जो सब शास्त्र है वो सब व्यर्थ हो। तो टीका में तथा क्षत्रियाभावम वर्णाश्रमाभावम वर्णाश्रमादि व्यवस्था वर्णाश्रमाद्य व्यवस्था च ब्रूयात् निरंकुश बुद्धित्वा। तो वो ये सब भी कहे अर्थात अगर विशेष सामर्थ्य वाले लोगों का देवताओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि हम लोगों का नहीं होता है, ऐसा अगर है तो वो क्षत्रियों का अभाव ये भी कहे, सार्वभौम क्षत्रिय कोई नहीं था, वर्णाश्रम ये भी कभी भी नहीं था किंतु क्योंकि अभी नहीं है, वर्णाश्रम आदि अव्यवस्था ब्रूया। तो क्यों ऐसा कहेगा, कहते हैं निरंकुश बुद्धित्व, तो उसका बुद्धि में कोई अंकुश नहीं है, वो कुछ भी मन में आएगा वो कहे। इस प्रकार की ये सब अति प्रसंग होगा भाष्य में। तो उसे निष्कर्ष हुआ तस्माद धर्मोत्कर्ष वसात चिरंतना देवादिभि प्रत्यक्षम व्यवजहृर इति श्लिष्यते। धर्म उत्कर्ष के आधार पर धर्म उत्कर्ष वश से चिरंतना जो ये दीर्घ काल रहने वाले जो सब व्यक्ति है व्यास विभीषण शुक्र ये सब तो देवादि भी ही प्रत्यक्षम व्यवजहरु देवताओं के साथ वो प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे इति श्लिष्यते ये बात कहना ठीक है। टीका में तथा च राजसूयादि शास्त्रस्य कृतादि युग धर्म व्यवस्था शास्त्रस्य बाध इत्यर्थ। अगर ये सब सार्वभौम क्षत्रिय कोई नहीं था, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कभी नहीं था ये सब कहेंगे तो जो राजसूयादि शास्त्र है और कृतादि कृत अर्थात सत्य सत्य युग में जो धर्म व्यवस्थापक शास्त्र था वो सब का बाध हो जाएगा, तो इसलिए ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है अर्थात तो अभी नहीं होता बोल करके कभी नहीं था ये बात नहीं है, हम लोग को देवता दिखते नहीं बोल करके किसी को दिखते नहीं ये बात नहीं है। योग सूत्रार्थात अपि देवादि प्रत्यक्ष सिद्धिरित्याह। योग सूत्र का अर्थ से भी देवादि का प्रत्यक्ष होता है ये मानना पड़ेगा, पतंजलि महर्षि भी ये बात कहे हैं भाष्य में। अपिच स्मरंती स्मरंती अर्थात स्मृत भवती, स्वाध्यायादि स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग योग सूत्र है। स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग संप्रयोग सन्निकर्ष तो स्वाध्याय टीका में कहते हैं मंत्र जपात देवता सान्निध्यम तत्संभाषणम च इति सूत्रार्थ। मंत्र जप करने से मंत्र का जो देवता है वो देवता का सान्निध्य उसके साथ संभाषणम च ये सब भी संभव है। तो इसलिए जिनको ये उपासना में रुचि है वेदांत में बहुत ज्यादा रुचि नहीं कम से कम ये करे देवताओं के साथ संभाषण संभव है। आप इनको देखे हैं गरीबदास बाबा सुने होंगे तो ये हम लोग तो देखे हैं उनको। ये जो कुंजापुरी मंदिर अभी ऊपर में बना है वो उन्होंने रिफर्बिशिंग करके बड़ा बना दिए थे तो उनको हमको ले गए थे मिलाने के लिए। वहां थे कि राधा कृष्णानंद स्वामी जी गढ़ में था वो ले गए थे और हम लोग करीब 30-35 विद्यार्थी हैं तो ऐसे बातचीत हुआ। तो ऐसे बात होते होते हमारे पीछे दो तमिलियन विद्यार्थी बैठे थे उनको हिंदी कहना नहीं आता है इसलिए उनको जो प्रश्न करना है वो हमको कहते थे अंग्रेजी में और हम पूछता था हमारा जो प्रश्न है हम तो करता था ऐसे चला। अर्थात वो बातचीत जो चला आधा घंटा से अधिक है उसमें करीब 25 मिनट हम ही प्रश्न हुआ हम स्वयं अपना और बाकी दोनों का। तो ऐसे बात होते होते वो कहे आगे कि अगर आप लोगों से किसी को शिव जी के साथ साक्षात बातचीत करना है तो हम करवा सकता है बोलिए किसी को चाहिए क्या। सभी लोग चुप हो गए तो बाकी सब लोग मतलब फिर जब पूरा हुआ सब लोग चले गए तो फिर राधा कृष्ण स्वामी जी बोले इनका सामर्थ्य है ये करते हैं ऐसा जाने से पहले हमको बोले थे इनका सामर्थ्य है वो शिव जी के साथ साक्षात बातचीत करते हैं और वो बात वो सीधा बिल्कुल कह भी दिए स्वयं वो कह दिए। तो हम बोला अभी सबका सामने हमको कहना ये बात ठीक नहीं है सब लोग जो चले जाएंगे हम बाद में आके कहेगा हमको तो बातचीत करना ही है। तो फिर और आगे हम आके एक बार बोला कि नहीं नहीं आपका अभी समय नहीं हुआ हमको सीधा ऐसे बोले आपका अभी समय नहीं हुआ। तो बोले कि 1.5 साल के बाद आपका मतलब यहाँ आने का होगा और सचमुच 1.5 साल के बाद हम छुटकारा हो गया और हम आ गया। जैसे छुटकारा हो गया हम उनके पास गया मतलब आपने बोले थे बोला कि ये स्थान आपका नहीं है आपको अन्यत्र है। तो फिर हम चला गया वहां से उनके पास गया नहीं ऐसे लोगों को हम देखे हैं सीधा देखे हैं सीधा कहते हैं 1.5 साल के बाद आपको छुटकारा होगा और आप फिर आ जाएंगे इस तरफ। तो उस समय में हमको था कि तब हम पूरा संसार में था वो बोले कि रोटी कपड़ा के लिए चिंता नहीं करना हमारा मन में ही आता था क्या थोड़ा पैसा लेकर के निकलना है वो बात सीधा कहें कि रोटी कपड़ा के लिए चिंता नहीं करना वो सब मिल जाएगा इधर। जब आ गया हमको बोले आपका ये स्थान नहीं है आपको अन्यत्र है चला गया वहां से। बाद में एक बार और गया था तब वो बेड रिडन हो गए थे एकदम उनका ऐसा सब हाथ ऐसा एकदम मतलब एक भी मांस नहीं था चुपचाप पड़े थे बातचीत नहीं कर पाते थे इतने ऊंचे कोटे होते हैं लोग बातचीत करते हैं पूरा सीधा। अच्छा तो ये मंत्र जपादेर देवता सान्निध्यम तत् संभाषणम च इति सूत्रार्थ उनके साथ बातचीत ये होता है बहु निष्ठावान थे। योग महात्म्य श्रुति स्मृति सिद्धत्वाद योगी नाम अस्ति देवादि प्रत्यक्षम इति आह। योग महात्म्य है श्रुति स्मृति में ये प्रसिद्ध भी है योगी नाम देवादि प्रत्यक्षम है योगी लोग देवताओं का प्रत्यक्ष करते हैं इति। भाष्य में योगो अपि अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल स्मर्यमाणो न शक्यते साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम। योग अपि अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल योग अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल बहुव्री है अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फलम यस्य योगस्य ऐसा प्राप्त होता है। तो स्मर्यमाण स्मृति में सब कहा गया है न शक्यते साहस मात्रेण प्रत्याख्यातुम खाली जबरदस्त करके बलपूर्वक कहेंगे ये सब हम स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकते। श्रुतिश्च योग महात्म्यम प्रख्यापयति साक्षात श्रुति भी योग का महात्म्य को कहती है उसके लिए देते हैं श्रुति। पृथिव्यप तेजो निलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। पृथ्वी अप तेजो अनिल ख ये सब समुत्थिते, समुत्थिते अर्थात योग धारणा के द्वारा जब ये सब का जय कर लिया जाएगा, ये पंचभूत जय, पंचभूत का जब जय कर लिया जाएगा पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते, ये योग करके जब इसका जय कर लेगा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसका ये रोग जरा मृत्यु नहीं होगा, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, योगाग्निमय शरीर हो जाएगा, योग अग्नि से उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा, उनका मृत्यु नहीं होता है। अर्थात जिनका भूत सिद्धि हो जाता है वो जब चाहेंगे शरीर को भूत में लय कर देंगे, भाष्यकार भगवान का ऐसा आता है ना, उनका शरीर कहाँ मिला, वो चलते चलते गए अदृश्य हो गए, बाकी और शरीर नहीं मिला ऐसे कहा। और इनका भी बात आता है, जो इनका सबसे छोटी बहन थी ना मुक्ताबाई, तो ये ज्ञानदेव को कुछ 16 साल था, ये मुक्ताबाई को कुछ 12 साल थे, तो ये सब सिद्ध थे। तो मुक्ताबाई का जब जिस दिन शरीर छोड़ना हुआ वो शायद कह दिए आज तो हमको शरीर छोड़ना है, रात को बहुत बात्या हुआ, ये मतलब पांचों भूतों का एकदम उथल पुथल हुआ, और फिर वो चले गए अंधेरा में, और फिर कहीं कोई शरीर नहीं है। तो ये सब अर्थात तो योग सिद्धि होने से वो कर लेते तो, मतलब समाधि बना दिए, किंतु उनका अर्थात शरीर प्राप्त नहीं हुआ ना, समाधि तो बना दे सकते हैं, उनका शरीर पंचभूत में लय हो गया, ये सब कहा जाता है टीका में। इसको कहते हैं पाद तलात आ जानूर, पाद तल से लेकर के जानू पर्यंत ये पृथ्वी तत्व, इसको सिद्ध कर लिया जाए। आगे जानूर आनाभे, जानू से लेकर के जानूर था घुटना, वहां से लेकर के नाभि पर्यंत, नाभेर आग्रीवम नाभि से लेकर के ग्रीवा पर्यंत, ग्रीवायाश्च आ केश प्ररोहम, ग्रीवा से लेकर के केश प्ररोह पर्यंत, अर्थात सर पे जो यहाँ केश आरंभ होता है यहाँ तक लेकर के, और ततश्च आ ब्रह्मरंध्रम वहां से लेकर के ब्रह्मरंध्र, ये पांच भाग हो गया शरीर। तो ये सब में पृथ्वी आदि पंच के समुत्थिते, समुत्थिते अर्थात धारण या जीते, ये एक एक भाग में इस तत्व को धारणा करके जीतने से, योग गुणे च अणिमादि के प्रभृते, योग का जो गुण है, गुण अर्थात उसका जो सिद्धि है अणिमादि, ये सब प्रवृत्त होने से, प्रवृत्ते अर्थात योग अभिव्यक्तम, ये जो मंत्र दिया मंत्र का अर्थ कहते हैं, सुता सूत्र मंत्र का अर्थ, योग अभिव्यक्त हो जाने से तेजमयम शरीरम प्राप्तस्य योगिनो न रोगादि स्पर्श, तेजमय शरीर हो जाएगा तो रोगादि स्पर्श नहीं होगा। ये तो सामान्य ये जो क्रिया योग इत्यादि भी है, तो क्रिया योग इत्यादि करने से योग मतलब रोग इतना नहीं होता, सामान्य प्राणायाम इत्यादि करने से भी इतना रोग नहीं होता है। क्या जी वो क्रिया योग का एक प्रक्रिया है, आजकल थोड़ा और कम हो गया, इतने रिक्शा वाले जो सत्यानंद जी वो क्रिया योग सिखाते थे, बाद में उनका शिष्य जो निरंजन आए वो नहीं सिखाए, सत्यानंद जी सिखाते थे, वो 1980 में एक कोर्स किए थे, और क्रिया योग बहुत पावरफुल। तो अगर वो करेंगे, हमको जो सिखाया वो बोला कि दिन में एक बार करना, हम देखा एकदम चित्त को अच्छा एकाग्र करता है, दो बार करने लगा, और करीब 15 दिन के अंदर इतना सरदर्द हुआ, हम एक दिन जाके बोला ये तो इतना सरदर्द होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब क्या करते हैं, मेरा सुबह करता हूँ शाम को करता हूँ, क्या कौन बोला दो बार कर। तो ये सामर्थ्य इतना जल्दी एकाग्र नहीं ले पाएगा ना, बहुत पावरफुल है किंतु एकाग्र करवाएगा। अभी और वो सिखा, अभी वो संस्था नहीं सिखाता है क्रिया योग, किंतु जो व्यक्ति हमको सिखाते वो सत्यानंद जी से स्वयं, मतलब सत्यानंद जी एक बार कोर्स किए थे तो स्वयं सत्यानंद जी किए थे, वो इस कोर्स में गए थे 80 में, तो वो सीख करके आकर के हम लोग को, मतलब वो बाकी किसी को नहीं सिखाते थे, वो हमको इस मार्ग में लाए, आध्यात्मिक मार्ग में लाए, वो हमको सिखाए थे, थोड़ा दिन किए। तो उसका अंतिम है कि अर्थात आपको यहाँ आज्ञा चक्र में वो अंडाकार दिखेगा, वो प्रकाश दिखेगा जिसमें कोई ज्योति नहीं है, वो दिखेगा। तो उसको कारण शरीर बोल करके कहते हैं, वो दिखेगा। तो वो अर्थ का इस मार्ग का वो अंत है, वही अर्थात कारण शरीर में वो स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, कारण शरीर स्थिर हो जाएगा। अर्थात वो तो कोई ज्ञान नहीं करवा देगा, तो कारण शरीर में स्थिर करवाएगा। अच्छा, ये सब अर्थात तो संभव है ये करने से। तो वो सब भी करने से शरीर बहुत निरोग रहता है। आगे टीका में कहते हैं, चित्रकारादि प्रसिद्धिरपि विग्रहे मानम। ये जो चित्रकारादि ये सब चित्रकार ये करते हैं, ये सब ही विग्रह में मान। आप क्रियायोग करना चाहेंगे, आपको कठिन है, आप करने से फिर दोबारा आपका वो कठिनाई हो सकता है। नहीं तो हम उस आदमी का एक दे सकते हैं, संबंध दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, किंतु आपको अच्छा नहीं होगा, वो हानि कर देगा। तो चित्रकार इत्यादि का भी प्रसिद्धि है, मतलब चित्रकार भी जो चित्र बनाते हैं ये विग्रह में मानो। अर्थात तो कुछ अगर नहीं है, बिल्कुल कपोलो कल्पना करके ये सब नहीं करेंगे। आजकल जैसा हो गया कि सर्वत्र अर्थात उस समय में अर्थात शास्त्रीय युग में ऐसा सब नहीं था, कुछ आधार है तभी तो बनाएंगे। इंद्र का ऐसे करना है, कार्तिकेय का ऐसे शरीर करना है, इसका ऐसे शरीर बनाना है, ये सब जो है ये सब कोई इसको ऋषि ने देखे होंगे। भाष्य में ऋषि नाम अपि मंत्र ब्राह्मण दर्शी नाम सामर्थ्यम न अस्मदीयेन सामर्थ्येन उपमातुम युक्तम। ऋषियों का जो कि मंत्र ब्राह्मण का दर्शन किए हैं, उनका सामर्थ्य अस्मदीयेन सामर्थ्येन, हम लोग का सामर्थ्य के द्वारा उसका तुलना करेंगे ये बात ठीक नहीं है, उनका कितने अधिक सामर्थ्य है। तस्मात समूलम इतिहास पुराणम, इसलिए इतिहास पुराण ये मूल वाला है, ये निर्मूल कह करके इसका प्रत्याख्यान नहीं कर पाएंगे। आगे भाष्य में कहते हैं, लोक प्रसिद्धि अपि न सति संभवे निरावलंबना अध्यवसा तुम युक्ता। लोक प्रसिद्धि अपि, लोक में जो प्रसिद्धि है वो सती संभव है, जहाँ संभव हो सकता है उसका निरालंबन अध्यवसा तुम, निरालंबन निश्चय करना न युक्ता। जहाँ संभव है आप कहेंगे ये सब निरालंबन है, तो ये सब बात ठीक नहीं, इसका आलंबन है। टीका में अधिकरणार्थम उपसंगरति, ये जो अधिकरण अधिकरण अर्थात देवताओं का विग्रह है नहीं है, ये जो अधिकरण आरंभ हुआ इसका उपसंगार करते हैं भाष्य में। तस्माद् उपपन्नो मंत्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत्वादि अवगमः। तस्माद् उपपन्न, इसलिए बात ठीक है, मंत्रादियों से देवादियों का विग्रहवत्वादि, देवादियों का विग्रह है ये मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोक ये सब प्रमाण से सिद्ध है। ततश्च उनका अगर विग्रह है, ततश्च अर्थित्वादि संभवात उपपन्नो देवानामपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार। उनका विग्रह है, अर्थित्व ये भी संभव है, सामर्थ्य भी है, इसलिए उपपन्न ये तर्कसंगत है, देवादीनाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, देवताओं को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो इससे क्या हुआ, देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है ये सिद्ध करके क्या हुआ। टीका में कहते हैं, चिंतायाः फलम आह, ये विचार का क्या फल है। भाष्य में कहते हैं, क्रम मुक्ति दर्शनानि एवं एव उपपद्यते। देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो क्रम मुक्ति भी संभव है। अगर देवताओं का अधिकार नहीं है, अभी कुछ उपासना करके देवता रूप प्राप्त करेगा और उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, तो फिर क्रम मुक्ति कहाँ रहेगा, फिर आना पड़ेगा इधर ही। तो अगर देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार रहेगा तो क्रम मुक्ति भी सार्थक होगा। ये भी क्रम मुक्ति दर्शनानी, दर्शनानी उपासनानी, क्रम मुक्ति को कहने वाले उपासना भी एवं एवं उपपद्यन्ते, ये भी सार्थक होगा। तो यहाँ उपासना करके देवलोक को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म लोक को प्राप्त करेंगे, वहां से आगे मुक्त हो जाएंगे, ये सब संभव है। टीका में, ब्रह्मलोक ऐसे बोलते हैं सत्यलोक कहते हैं ना, वही ब्रह्मलोक है। और कहीं ब्रह्मलोक शब्द में ब्रह्म एवं लोक कर्मधारय करते हैं, वो ब्रह्मलोक फिर ब्रह्म, किंतु ब्रह्मण लोक षष्ठी करने से ब्रह्मलोक सत्य लोक, जहाँ ये चतुर्मुख ब्रह्मा का लोक है। तत्वबोध में ऐसा है ब्रह्मलोक आदि नहीं है, तो लोक में वो नाम से नहीं। अच्छा वो सत्य लोक दिया होगा फिर, सत्य लोक ही ब्रह्मलोक। टीका में सामान्य से तीन लोग होते हैं, मतलब तीन लोग, वो जब तीन लोग कहते हैं ये तीनों में 14 अंतर्भाव है। भू में नीचे का 7 जो अतल अभितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 आ जाएंगे भू में। और भूवह तो हो गया अंतरिक्ष, और भूर भूव स्व, स्व के ऊपर में और 4 जो है वो सब स्व में अंतर्भाव हो जाते हैं। तो मह जन तप सत्य ये 4 भी वो स्व में आ जाएंगे। भूर भूव स्व कहेंगे तो ये 3 में ही ये 14 अंतर्भाव हो जाएंगे, केवल स्व कहने से उसमें ऊपर का 4 भी मान लिया जाता है। जन लोक ना ऐसा नहीं है, ब्रह्मलोक से भी वापस आ सकते हैं। जो अश्वमेध करके ब्रह्मलोक जाएंगे वो वापस आएंगे, जो उपासना करके वो ब्रह्मलोक जाते हैं उनको क्रम मुक्ति हो सकती है। ये ऊपर नीचे किससे ऊपर नीचे करते हैं? अपने सामर्थ्य के अनुसार, मतलब हम कहेंगे कि ऊपर नीचे अर्थात जैसे छात ऊपर नीचे ऐसा नहीं है, अर्थात ये एक अन्य लोक है। हाँ पुण्य को लेकर ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि पृथ्वी का ऊपर, कहते हैं कि अमेरिका वालों को तो नीचे हो जाएगा, तो इसी प्रकार की ऊपर नीचे अर्थात तो कहते हैं कि पुण्य के आधार पर वो लोग मतलब हमसे ऊपर है, ऊपर ही कोई दैशी का ऊपर नहीं है। हो सकता है कि ये साइड में कहीं वो लोक है, इस प्रकार हो सकता है, ये संभव है। और लोक है इसमें संभव है, तो आजकल विज्ञान में धीरे धीरे कहते हैं ना, ये जो फ्लाइंग डिस्क आता है ना कभी कभी जो देखे हैं कहते हैं, अर्थात ये जो उड़ने वाला जो थाली एलियंस कहते हैं उसका, एलियंस कहते हैं अर्थात आते, वो तो कहते हैं कि जिधर उधर घुस जाते हैं, उनका तो कोई रोकने वाला कुछ है नहीं उनको, मतलब जो ये लोग उनका कैमरा राडार इत्यादि देखता है वो कठिन है, वो जिधर उधर अदृश्य हो जाते हैं ये सब। ये सब संभव है। टीका में एवमेव देवादीनां ब्रह्म विद्या अधिकारे सति एव, तो भाष्य में दिया ना क्रम मुक्ति दर्शनानि अपि एवमेव उपपद्यन्ते। एवमेव का अर्थ कहते हैं देवादीनां ब्रह्म विद्या अधिकारे सति एव, देवादियों को ब्रह्म विद्या में अधिकार होगा तो देवत्व प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फलानि उपासनानि युज्यन्ते। देवत्व प्राप्ति करके क्रम मुक्ति देने वाले जो उपासना है वो सब युज्यन्ते, उसमें कोई फिर प्रवृत्त होगा। और देवानाम अधिकार है, देवताओं का अगर अधिकार नहीं होगा, देवलोक प्राप्ति करेंगे उपासना करके, आगे देवताओं का अधिकार नहीं है तो फिर उनको ज्ञान होगा वहाँ नहीं होगा। ज्ञानाभावात क्रम मुक्ति अर्थी नाम उपासनेषु प्रवृत्तिर न स्यात्। क्रम मुक्ति अर्थी चाहने वाले वो फिर उपासना में प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि देवता प्राप्त हो जाएगा तो फिर और मुक्ति नहीं होगी। अतो अधिकार निर्णयात प्रवृत्तिर सिद्धिर इति भाव, इसलिए देवताओं का अधिकार है ब्रह्म विद्या में निर्णय होने से देवत्व प्राप्ति के लिए जो उपासना है उसमें मनुष्यों का प्रवृत्ति होगी, ये सिद्ध हुआ। अच्छा ये सूत्र भी बहुत लंबा था। अच्छा भावम तो बादरायणो अस्ति ही, भावम अर्थात देवादिनाम अधिकार भाव अस्ति ही, ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अभी यहाँ पर हुआ कि देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार हुआ, अगर देवताओं का विग्रह ब्रह्म विद्या में अधिकार हुआ तो यहाँ भी यह लोक में भी चातुर्वर्णीय मनुष्य सभी को अधिकार हो, अर्थात शूद्र को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार हो, ये अभी आगे शंका आरम्भ करके विचार करते हैं। सुगस्य अच्छा यहाँ एक कथा दिए हैं, ये छांदोग्य का तृतीय अध्याय का चतुर्थ खंड में ये मंत्र है ना, चतुर्थ अध्याय का द्वितीय खंड, ये आगे भाष्य में मंत्र दिए हैं, अह हारे त्वा शूद्र तवे वसह गोभीर अस्तु इति। वहाँ कथा इस प्रकार की है, जानश्रुति एक राजा था, वो गर्मी का दिन में अपना छात के ऊपर सोया था और छात के ऊपर कुछ हंस उड़ करके जा रहे थे। वास्तविक वो हंस ऋषि है, वो ऋषि लोग ये राजा को ज्ञान होने का उपाय में चलाने के लिए ऐसे हंस बन करके छात के ऊपर उड़ रहे थे। तो वो हंस जब पक्षी जब उड़ते हैं आगे पीछे होकर के उड़ते हैं, पीछे वाला कहता है आगे वाला को, अरे रे आप और जानश्रुति का इसके ऊपर छात के ऊपर पार मत हो, देखते हो ना वहाँ उसका जो पुण्य का तेज फैला हुआ है वो पुण्य का तेज आपको जला देगा। पीछे वाला हंस आगे वाला को कहा, आगे वाला हंस कहता है कि ये राजा का क्या सामर्थ्य है हमको जला देगा, ये क्या थोड़ी ये रईको है, सयुगवा रईको ये को ऐसा ही है कि जला देगा। तो इतना वो आगे वाला हंस कहा और वो उड़ करके चले गए। राजा को ये बात सुनने में आया और ऋषियों की कृपा है उसको ये बात समझ में भी आया, उसको बड़ा दुख हुआ। वो राजा महान पुण्यवान था, वो सब अर्थात राज्य भर में एक तो सत राजा था, राज्य भर में अन्य क्षेत्र इत्यादि खोल करके सभी को अन्न देना ये सब काम बहुत करता था। तो अभी राजा को दुख हुआ, अगला दिन सुबह जो इनका कहते हैं भाटक चाटो जो होते हैं अर्थात आकर के ये बंदी लोग स्तुति गान करके राजा को निद्रा भंग करवाएंगे। तो लोग आके स्तुति गान करने लगे, वो कहता है क्या हमारा स्तुति करता है, तो रईको को जाकर के स्तुति करो, और हमको क्या करता है, हमारा क्या सामर्थ्य है। फिर वो लोग कहते हैं कौन है क्या है रईको, वो कहता है कि ऐसा घटना हुआ ये रईको कौन है आप लोग जाकर के खोजो। तो ये लोग जाके सब शहर में इसमें खोजने लगे, वापस आ गए कहते मिला नहीं, कहता कि ये कोई इस विद्या का जो अधिकारी होगा ये थोड़ी शहर में मिलेगा, उसको कहीं जंगल में नदी किनारे में जाकर के खोजो। फिर दोबारा जाके खोजते हैं तो देखते हैं पूछ पूछ करके लोग कहते हैं ये रईको है, वो एक बैलगाड़ी के नीचे बैठ करके खुजली बीमारी उसको था और वो खुजली कर रहा है, उसको जाके पूछे कि आप रईको है, वो कहा अगर राजा को ये सूचना दिए राजा तो ये 600 गाय और रथ और कुछ सुवर्ण हार इत्यादि लेकर के गया और रईको को अर्थात विवाह करके उसको संसार करने का इच्छा था। तो वो उतना बड़ा उपासक है, ये उपासना प्रकरण है, ये कोई ब्रह्म ज्ञान का बात नहीं, वो संवर्ग उपासना करता है। संवर्ग अर्थात प्राण, समष्टि प्राण का उपासना, समष्टि प्राण का जो उपासना करेगा मैं सर्वम हूँ इसी प्रकार की उसका उपासना रहेगा। तो सभी का पुण्य उसी का पुण्य में अंतर्भाव होगा क्योंकि ये अपने को सर्वात्मा मानता है। तो इसी प्रकार की उपासक होने पर भी उसको इच्छा था कि अर्थात उसको संन्यास मार्ग नहीं था मतलब नहीं लेना था। तो वो राजा को कहता है कि तो अह हारे त्वा शूद्र तबे व गोभीर अस्तु, इस प्रकार कहता है। तो राजा को शूद्र कहा, तो राजा फिर समझ गया कि अर्थात इतना में उसका होगा नहीं, फिर दोबारा आकर के उसके सबर बढ़ा करके लेकर के गया और साथ में अपना कन्या को भी ले गया। तो फिर वो कहता है कि हाँ इसी का मुख से हम बात करेगा आपसे, अर्थात कन्या को दिखा करके कहा, अर्थात यही बात करने का द्वार है। फिर आगे वो राजा को विद्या हमवर्ग विद्या का उपदेश देता है। अभी इसको लेकर के पूर्व पक्ष शंका करता है, देखिए यहाँ कहा जाता है कि वो रईको ऋषि इसको शूद्र बोल करके कहा और शूद्र को विद्या दिया, अगर शूद्र को भी ये वैदिक विद्या प्राप्त हो सकता है ये ब्रह्म विद्या क्यों नहीं होगा, तो उसको ये भी प्राप्त हो, ये पूर्व पक्ष का आशय है। अभी उसका समाधान ये सूत्र देता है। तो समाधान वो देते हैं, वो राजा को शूद्र कहना उसका तात्पर्य नहीं था, वहाँ शूद्र शब्द का अर्थ है कि शोक से द्रवीभूत होकर के आया है, शोकाविष्ट होकर के आया है और इसको रईको को ये सामर्थ्य है उसका मन का बात जान लेने का, उसलिए वो कह दिया आप तो शोक से द्रवीभूत होकर के आए हो। तो ये शूद्र शब्द उच्चारण करके ये बात वो कहा। तो यहाँ राजा तो राजा है, क्षेत्रीय है, ये वहाँ अर्थात भूमिका है, ये छांदोग्य उपनिषद का चतुर्थ अध्याय का द्वितीय खंड है। सुग अस्य तदनादर श्रवणा तदा द्रवणात सूच्यते ही सुगस्य तदनादर श्रवणात तदा द्रवणात सूच्यते ही सुग अर्थात शोक प्रातिपदिक है सुच सुच शोक मतलब धातु है उसे सुग सुग अच्छा सुच के आगे अच्छा ये छांदस प्रयोग है क्योंकि घ करेंगे ये पुंसी संज्ञा आयाम घ प्राणी अगर घ भी करेंगे तो वहां भी चौको चजो को घिण्यत से ग हो जाना चाहिए तो सुग हो जाएगा तो ठीक है सुग हो जाने से भी होगा सुग हो जाएगा घ का अ बचेगा चजो को घिण्यत से ग होकर के सुग हो जाएगा तो वहां सुग नहीं होगा सुक होगा ना सुच धातु है चौको क होगा तो क होने से सुक बनेगा यहाँ की तो सुग है ग हलंत है पदांत होने से ग हो गया घ नहीं हो करके और कोई प्रत्यय अस्य अस्य अर्थात राज्य शोक राज्य क्यों हुआ तद अनादर तद अनादर श्रवण तद अर्थात तस्य तस्य हंसस्य हंसस्य अनादर श्रवणात राज्य शोक हंस ने अनादर किया तो और उसे तद आद्रवणात वो शोक से आद्रवणात द्रवीभूत हो करके आद्रवणात आगमनात् शोक से द्रवीभूत होकर के आया है सूच्यते ही रेक्यो के द्वारा वो सूचना दिया गया कि आप शोक से द्रवीभूत होकर के आए हो इसी को वो शूद्र शब्द से कहा शूद्रोधि क्रियते वेद विद्यायाम अथवा नहीं शूद्रोधि क्रियते वेद विद्यायाम अथवा नहीं अत्रे वर्णिक देवाद्या इव सूत्रोधिकारवान् देवाः स्वयं भात वेदः शूद्रोऽध्ययन वर्जनात् नाधिकारी श्रुतौ स्मार्ते त्वधिकारो न वार्यते शूद्रो अधिक्रियते वेद विद्यायाम अथवा नहीं संशय हुआ अत्रैवर्णिक देवाद्यायिव शूद्रो अधिकारवान् पूर्व पक्ष कहेगा जैसे देवादि त्रैवर्णिक में नहीं आते उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार हुआ इसी प्रकार शूद्र को भी अधिकार होगा सिद्धांति उत्तर देता है देवाः स्वयं भात वेदाः देवताओं को वेद स्वयं भात है तो उनको वेद ज्ञान है और शूद्र अध्ययन वर्जना अध्ययन नहीं है तो फिर उसको अधिकार कैसे होगा क्योंकि अधिकार के लिए अध्ययन एक अधिकार का साम अधिकारी का अधिकार है ये अध्ययन नहीं होने से तो ये ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है इसलिए नाधिकारी श्रुतौ श्रुति में अधिकार नहीं है स्मार्ते तो अधिकार हो न बारिय स्मृति में अधिकार है उसको कोई वारण नहीं करेगा स्मृति का माध्यम से उनको ज्ञान हो सकता है टीका में पूर्वेण अस्य दृष्टांत संगति माह पूर्व अधिकरण के साथ इसका दृष्टांत संगति टीका में पूर्वत्र देवादीनाम अधिकार सिद्ध्यर्थम मंत्रादीनाम भूतार्थे विग्रहादो समन्वय उक्त्या वेदांतानामपि भूतार्थे ब्रह्मणि समन्वय दृढ़ीकृत पूर्व अधिकरण में देवादीनाम अधिकार सिद्धि ब्रह्म विद्या में अधिकार सिद्धि करने के लिए मंत्रादि भूतार्थ में भूत अर्थ जहाँ अर्थात विरोध अथवा अनुवाद नहीं है ऐसा अर्थ में, ऐसा अर्थ कौन है विग्रह आदि में, तो मंत्र आदि विग्रह आदि में समन्वित होते हैं अर्थात विग्रह आदि को कहते हैं। ये कह करके देवताओं का विग्रह सिद्ध हुआ तो देवताओं का वेदांत में अधिकार है, तो इसलिए वेदांतानाम अपि भूतार्थे ब्रह्मणि समन्वय दृढ़ीकृत, वेदांत भी भूतार्थ ब्रह्म में समन्वित है। जैसे मंत्र देवताओं का विग्रह में समन्वित हुए, इसी प्रकार की वेदांत भी भूतार्थ ब्रह्म में समन्वित है। और अत्रापि अत्रापि अर्थात इसी प्रकरण में भी शूद्र शब्दस्य श्रौतस्य क्षत्रिय समन्वय उक्त्या, यहाँ जो शूद्र शब्द श्रुति में सुनाया गया ये क्षत्रिय में इसका समन्वय है, क्षत्रिय को शूद्र कहा गया। कह करके स दृढ़ीक्रियते, स दृढ़ीक्रियते अर्थात ये अधिकरण भी समन्वय अर्थात भूतार्थ ब्रह्म में ये समन्वय है, ऐसे ये भी कहा जाएगा। क्षत्रिय में शूद्र शब्द का समन्वय कह करके स दृढ़ीक्रियते, पूर्व अधिकरण में जो दृढ़ीकरण हुआ यहाँ भी वही है। इति अधिकरण द्वयस्य प्रासंगिकस्य अस्मिन् समन्वय अध्याय अंतर्भाव इति मंतव्यम्, क्योंकि ये दोनों साक्षात ब्रह्म परक नहीं है, ये तो अधिकार परक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये परंपरा या ब्रह्म परक है अर्थात तो ब्रह्म विद्या में अधिकार है नहीं है विचार करते हैं जब, अर्थात ये भी ब्रह्म परक है अधिकार निर्णय में ये व्यवहार को। पूर्व पक्षीय शूद्र श्यापी द्विजपद वेदांत श्रवण प्रवृत्ति, पूर्व पक्ष कहता है जैसे द्विजों का वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति है शूद्र का भी इस प्रकार हो, सिद्धांते तद अभाव इति फलम, सिद्धांत कहता है कि उनको वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति नहीं होना है, स्मार्त में प्रवृत्ति है। अत्र वेदांत विचारो विषय, वेदांत विचार यहाँ मतलब किया जाएगा। स किम शूद्रम अधिकरोति नवा इति संभव असंभवाभ्याम संदेहे पूर्व पक्ष माह, वेदांत विचार अत्र अत्र था ग्रंथ में ब्रह्मसूत्र में, तो ये क्या शूद्र में इनको अधिकार है अथवा नहीं है संभव असंभव ये संदेह होने पर पूर्व पक्ष माह, पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में यथा मनुष्याधिकार नियमम अपोद्य देवादीनामपि विद्यासु अधिकार उक्तस् तथैव द्विजात्यधिकार नियम अपवादेन शूद्रस्यापि अधिकारः स्याद् इति एतां शंकां निवर्तयितुम् इदम् अधिकरणम् आरभ्यते। जैसे मनुष्यों का अधिकार है विद्या में, इस नियम का अपवाद करके अपोद्य अपोद्य अर्थात निराकृत्य देवादीनामपि विद्यासु अधिकार उक्त, देवताओं को भी विद्या में अधिकार है ये बात कहा गया। तथैव उसी प्रकार द्विजाती अधिकार नियम अपवादेन, तो ये विद्या में श्रौत विद्या में श्रुति में कहा गया जो सब विद्या कर्म उपासना ब्रह्म विद्या में द्विजाती अधिकार नियम का अपवाद करके शूद्र का भी अधिकार स्यात्, जैसे देवताओं का हो ऐसे शूद्रों का भी हो, इति एताम शंकाम निवर्तयितुम ये शंका निवृत्त करने के लिए इदम अधिकरणम आरभ्यते ये अधिकरण आरम्भ किया जाता है। तो अभी आगे भाष्य में तत्र शूद्रस्य अपि अधिकार स्यात् इति तावत् प्राप्तम्, पूर्व पक्ष कहता है शूद्र का भी अधिकार है, क्यों अर्थित्व सामर्थ्ययोः संभवात्, अर्थित्व है अर्थात वो भी मुक्त होने के लिए चाहता है वेदांत श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करके, और सामर्थ्य भी है तो सामर्थ्य होने से संभवात्, तस्मात् शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त इतिवत्। और पूर्व पक्ष कहता है कि दूसरा बात भी है तस्मात, तस्मात अर्थात टीका में तस्मात अनग्नित्वात अनवक्लिप्तो सप्तमी अर्थ, तस्मात का अर्थ अनग्नित्वात, शूद्र अनग्नि है अर्थात अग्नि आधान करने का उसको अधिकार नहीं है। तो भाष्य में जैसे अनग्नि होने से शूद्र को यज्ञ में अधिकार नहीं है, अनवक्लिप्त असिद्ध नहीं है, इसी प्रकार इतिवत शूद्र विद्यायाम अनवक्लिप्त इति निषेध अश्रवणा, विद्या में उसका अधिकार नहीं है ऐसा कहीं वाक्य नहीं है, कर्म में अधिकार नहीं है ये वाक्य है, कर्म में अधिकार क्यों नहीं है क्योंकि उसको अग्नि आधान का अधिकार नहीं है, किंतु विद्या में तो कोई अग्नि का बात नहीं है, इसलिए विद्या में अनवकृप्त ऐसा कोई निषेध अश्रवण। और यच्च कर्मसु अनधिकार कारणम शूद्रस्य अनग्नित्वम न तद विद्यासु अधिकारस्य अपवादकम लिंग अपवादकम, इतना ही है ना, न अपवादकम लिंगम। अच्छा, शूद्रस्य अनग्नित्वम, शूद्रस्य अतग्नित्वम तो न करना है। अच्छा, अपवादकम वहां लिंगम शब्द, तद अपवादकम लिंगम। अच्छा, यहां भी तो लिंगम पाठ है, ठीक है, लिंगम रहेगा। अच्छा, यच्च कर्म में शूद्र का अधिकार क्यों नहीं है, अनधिकार कारण क्या है, शूद्रस्य अनग्नित्वम, ये अनग्नित्व होने से उसको कर्म में अधिकार नहीं है। न तद विद्यासु अधिकारस्य अपवादकम लिंगम, अनग्नि हो जाने से विद्या में अधिकार नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। क्यों नहीं, आहवनियादि रहते न विद्या वेदितुम न सक्यते, जिसका आहवनियादि आधान नहीं है वो विद्या का प्राप्ति नहीं कर पाएगा, ये बात नहीं है। विद्या का अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। टीका में विद्यार्थी ने शूद्र शब्द प्रयोगात लिंगात भी शूद्र से अधिकार इति आह, विद्या के लिए राजा गया था और उसको शूद्र शब्द से कहा गया, यही लिंग है। विद्यार्थिनी विद्यार्थी में शूद्र शब्द प्रयोगात प्रयोग होने से लिंग है, लिंगात अपि शूद्र से अधिकार, विद्या में अधिकार है। इति भाष्य में भवति च लिंगम शूद्र अधिकारस्य उपोद्बलकम्, लिंग भी है शूद्र का विद्या में अधिकार है, इसमें उपोद्बलकम, उपोद्बलकम अर्थात दृढ़ी कारक, दृढ़ करने वाला, उपोद्बलक कहते हैं, उप समीप रह करके उद्बल यति बल देता है, दृढ़ करता है। तो क्या लिंग कहाँ ऐसे कहा गया शूद्र को अधिकार है, कहते हैं संवर्ग विद्यायाम ही जानश्रुतिम पौत्रायणम शुश्रूषुम शूद्र शब्देन परामृशति, संवर्ग विद्या में जानश्रुति पौत्रायण, पौत्रायण अर्थात ये पुत्र का अपत्य होने से पौत्रायण, जानश्रुति उसका नाम है, पौत्रायण गोत्रा गोत्र का नाम, शुश्रूषुम शुश्रूषुम अर्थात विद्या श्रवण करने के लिए इच्छा वाला, उसको शूद्र शब्द न परामृशति, रे को उसको कहा, अह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभीर अस्तु इति, उसको कहा अह, अह अर्थात खेद से, है ना, हारे त्वा हारेण सह इत्वा, इत्वा अर्थात गंता इत्वन, ये कोनी प्रत्यय हो जाता है इणगतो धातु से, कोनी पोने से फिर ह्रस्वस्य पीति कृते तुक इत्वन प्रथमांत हो गया इत्वा, तो अर्थात रथ हार रथ ये सब लेकर के तवैव सह गोभी, ये सब गोभी गो के साथ ये सब तुम्हारे पास ही रखो, थोड़ा कम लाया था इसलिए कह दिया। और विदुर प्रभृतयश्च शूद्र योनि प्रभवापि विशिष्ट विज्ञान संपन्नाः स्मर्यन्ते, विदुर प्रभृति ये विषय विदुर धर्म व्याध ये सब हुए हैं, महावर्तन बहुत नाम है, शूद्र योनि प्रभवा शूद्र योनि में उत्पन्न हुए हैं, अपि विशिष्ट विज्ञान संपन्ना स्मर्यन्ते, ये विशिष्ट विज्ञान वाला व्यास जी शूद्र नहीं, सत्यवती, सत्यवती वो धीवर कन्या थी, तो किंतु सत्यवती ये धीवर उसको पाला था, उसको अभी हमको स्मरण नहीं हो रहा है, वो कोई राजकन्या है, नहीं मछली पकड़ने वाले उसको पाला था, किंतु ये मूलतः कोई नहीं, वो तो धीवर कन्या जो है पराशर का उसके साथ संबंध होने से व्यास जी का उत्पन्न हुआ, किंतु वो जो सत्यवती है उसका नाम सत्यवती था ना, पहले उसका नाम था मत्स्यगंधा। तो ये जो मत्स्यगंधा है वो धीवर का घर में पली थी शायद, वो साक्षात धीवर कन्या है शायद, महाभारत में इसका बात आया है। वो मतलब किसी कारण वश आकर के धीवर का घर में अर्थात वो पलने लगा ऐसा कुछ है। अगर हो भी तो भी कोई बात नहीं है, वो हो सकता है संभव है। अच्छा, इसलिए ये जो समय जब होता है ना, ये महाभारत का शांति पर्व पढ़ना है, अन्य पर्व आप पढ़े न पढ़े शांति पर्व में उसमें भरा हुआ है इतना सब। मतलब वास्तविक ये जो राज्य शासन कैसा करना है वो भी कहा है, कूटनीति कैसा करना है ये भी कहा है, शत्रु को कैसा अर्थात तो उसके पीछे कैसे जासूसी करवाना है ये सब भी उसमें आया है। ऐसा ऐसा जासूसी करना ये सारे बात आए हैं, कितना टैक्स लेना है वो भी। अभी भारत में 18% टैक्स है वो वहां कहा गया, तो अर्थात आय का 1/6 टैक्स लेना है, 1/6 होने से 17 कुछ होता है तो उतना लेना है, वो सब उसमें आया है। इधर तो ये शांति पर्व और दूसरा है अनुशासन पर्व, ये दोनों पर्व कम से कम महाभारत का पढ़ने योग्य है, पढ़ सकते हैं कभी। साधु है इतना आवश्यक नहीं है, थोड़ा सांसारिक बात उसमें आया, किंतु उसमें एक अंश है मोक्ष धर्म अंश कहते हैं, वो बिल्कुल वेदांत है, जनक याज्ञवल के संबंध है, बाकी कराल जनक अजगर अजगर प्रहलाद ये बहुत संवाद आए हैं, बिल्कुल वेदांत के बाद। विदुर प्रभृते शूद्र योनि प्रभवापी विशिष्ट विज्ञान संपन्ना स्मर्यन्ते। अच्छा टीका में थोड़ा देख लेंगे, ये पंक्ति पूरा हो जाए। जानश्रुति किल 60 शतानी गवाम, गवाम 60 शतानी, जानश्रुति राजा है 600 गाय, रथम च रेक्वाय गुरवे निवेद्य, रेको गुरु के पास जाकर के निवेदन करके माम शिक्षय इति उवाच, मेरे को शिक्षा दीजिए ऐसा कहा। ततो रैको विधुर कन्यार्थी सन इदम उवाच, रैको विधुर, विधुर अर्थात जिसका पत्नी मर गया है, तो वो कन्यार्थी सन कन्या चाहता है हो करके इदम उवाच कहा, अह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभीरस्तु, अह इति निपात खेदार्थ, क्या थोड़ा सा लेकर के आ गया इस प्रकार के, हारेण हारेण अर्थात निष्केण, युक्त इत्वा इत्वा अर्थात गंता, इन गतो धातु से कोनि प्रत्यय, गंता गंता का अर्थ रथ, तो अर्थात हारेण सह इत्वा इति हारेत्वा, सच गोभी सह हे शूद्र तवैव अस्तु, गोर ये सारे गो के साथ ये तुम्हारे ही रहे, तवैव अस्तु अर्थात किम अल्पेन अनेन मम गार्हस्थ्य अनुपयोगिना इति भाव, ये इतना थोड़ा से हमारा गार्हस्थ्य नहीं बन पाएगा, इसको लेकर हम क्या करेगा। तो अर्थित्वादि संभवे श्रेय साधने प्रवृत्ति उचित इति तस्मात्, अर्थित्वादि संभवे अर्थात शूद्र में भी अर्थित्वादि संभव होने से श्रेय साधन ज्ञान प्राप्ति ये श्रेय है, इस साधन में प्रवृत्ति उचित स्वाभाविकत्वात्, श्रेय साधन सभी को ही चाहते हैं, स्वाभाविकत्वाद न्यायोपेत लिंगात इत्याह, तो ये स्वाभाविक है और न्याय युक्त है और लिंग भी है, लिंग हो गया है राजा का बात। भाष्य में तस्मात अधिक्रियते शूद्रो विद्यासु, इसलिए शूद्र विद्या में अधिकारी है, यहाँ तक पूर्व पक्ष आया, आज यहाँ तक, आगे तो अभी 4 दिन अवकाश है। ओम पूर्णमादः पूर्णमादः पूर्णमादः पूर्णमादः पूर्णमादः पूर्णमादः।